الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحذرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر اور ہم نے ان کو نجات دی اور ان کی قوم کو بڑی تکلیف سے اور ہم نے ان کی مدد کی پس تھے وہی غالب اور دی ہم نے ان دونوں کو ایک واضح کتاب اور ہم نے رہنمائی کی ان دونوں کی صراط مستقیم کی طرف اور چھوڑا ہم نے ان کے اوپر پچھلے لوگوں میں یہ کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو بے شک تھے وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں اور بے شک الیاس علیہ السلام البتہ اللہ کے رسولوں میں سے تھے جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑتے ہو سب سے بہتر خالق کو جو اللہ ہے تمہارا پروردگار اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا پروردگار بس ان لوگوں نے جھٹلایا اس کو بس بے شک وہ عذاب میں پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے مگر اللہ کے مخلص بندے اور چھوڑی ہم نے ان کے اوپر پچھلے لوگوں میں یہ بات کہ سلام کو الیاسین پر اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے کو کرنے والوں کو تحقیق وہ تھے ہمارے ایماندار بندوں میں اور بے شک لوط علیہ السلام بھی البتہ اللہ کے رسولوں میں سے تھے جبکہ بچایا ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو مگر ایک بڑھیا جو تھی پیچھے رہنے والوں میں پھر ہلاک کیا ہم نے دوسروں کو اور بے شک تم اے اہل مکہ البتہ گزرتے ہو ان پر صبح کرتے وقت اور رات کے وقت بھی تو افلا تعقلون کیا تم سمجھ نہیں رکھتے پہلے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے دونوں فرزندوں کا حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور یہ ایک تو مسئلہ ہے توحید سمجھانے کے لیے اور دوسرا یہ رسالت کا مسئلہ یہ تینوں حضرات جن کا ذکر ہوا پہلے یہ اللہ کے نبی اور رسول تھے اور کامل درجے کے ایماندار اور اعلی پیمانے کی نیکی کرنے والے تھے اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت لگے رہتے تھے فلما اسلما کے لفظ نے یہ بات ظاہر کی ہے کمال درجے کی اطاعت ان کے اندر پائی جاتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اللہ تعالی کی توحید کا مسئلہ سمجھایا وہ سب مخالف ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی فکر میں لگ گئے کہ ان کو ختم کر دیا جائے اور بڑی آگ کے اندر انہوں نے ڈالا، لیکن اللہ نے اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلام زندہ بچایا، اور پھر اس بات کو بھی دیکھ کر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور اس ملک کو ہی چھوڑ دیا، اور یہاں پر اللہ تعالی کا فرمان تھا وہاں جا کر ٹھہرے، یہ ماذ اللہ کی انی ذاہب الى ربی، اور پھر دعا کی اور دعا کے نتیجے میں اللہ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا، پھر اس بیٹے کی قربانی کا حال اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے دوسری بیوی کے بارے میں بشارت سنائی کہ اس سے بھی ایک کمال درجے کا بیٹا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے گا، اور ان کی اولاد میں سے بھی آگے فرمایا کہ بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہوگا، نیکی کرنے والے لوگ بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے، یہ پہلے اشارتاً بات سمجھا دی کہ ان کی اولاد میں سے سارے نیک نہیں ہوں گے بلکہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے، کفر شرک کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو اس واقعہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ ان حضرات نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی، یہ اللہ تعالی کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی توحید کو پھیلانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کس قدر تکلیف اٹھائی، اور اللہ نے ان پر کیسے احسانات فرمائے، یہ بھی بات آ گئی، اور رسالت کی یہ تاریخ بھی یعنی آ جاتی ہے ضمناً۔ اللہ تعالی نے اس کے بعد پھر یہ چند ایک اور نبی ہیں اور رسول ہیں جن کا ذکر فرمایا ہے، ان حضرات نے بھی اللہ تعالی کی اطاعت فرما برداری اور توحید کو سمجھانے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ نے اس کا حال ذکر کیا ہے، اور اس کو بطور عبرت اور نمونے کے پیش کیا ہے تاکہ پچھلوں کے لیے تسلی ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، یہ بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو 46 مرتبہ سے زیادہ قرآن میں مذکور ہیں مختلف صورتوں کے اندر، تو یہاں ماں یہ پہلو بتلانے کے لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالی کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے کیسی تکلیف اٹھائی، اور پھر ان کے مخالفوں کو خدا نے ناکام بنایا۔ فرمایا، اور ہم نے ان دونوں کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو ہم نے بچایا، اور ان کی قوم کو بڑے من الکرب العظیم، بڑی گھبراہٹ اور بڑی تکلیف سے جو ان پر وارد تھی، ان مخالفوں کی وجہ سے، فرعون اور اس کے حواریوں کی وجہ سے جو سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے، اس تکلیف سے آخر میں اللہ نے ان کو بچایا، نکال دیا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کتنی تکلیف اٹھائی انہوں نے کرب العظیم، ایسا ہی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی تکلیف اٹھائی، اور فرمایا ہم نے مدد کی ان کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہی غالب تھے، اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہی غالب بنایا، اللہ نے ان کے مخالفوں کو ناکام بنا دیا، فرعون اور اس کے لشکر کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا اللہ تعالی نے بحر قلزم میں، اور بنی اسرائیل کو غالب اور منصور بنایا، یہ فرمایا، اور آتیناہم الکتاب المستبین، اور دی ہم نے ان دونوں کو ایک واضح کتاب، کتاب تو اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی لیکن ہارون علیہ السلام بھی اسی کتاب کی تبلیغ کے پابند تھے، اللہ نے ان پر بھی وحی نازل فرمائی، ان کو بھی نبی بنایا، اور اسی کتاب کی تبلیغ کی پابندی ان پر بھی آئی. اس واسطے دونوں کی طرف کتاب کو منسوب کیا گیا، ورنہ براہ راست کتاب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، لیکن دونوں اس کے پابند تھے اور دونوں نبی تھے. واضح کتاب یہ تورات کی تعریف کی گئی ہے. یہ بائبل کے پانچ باب جو ابتدائی ہیں، یہ آج کل جو بائبل میں جوڑے ہوئے ہیں، یہی تورات. اس کے اندر یہودیوں نے نصرانیوں نے طرح طرح کی باتیں غلط جوڑی ہوئی ہیں، لیکن اصل کتاب یہی تھی. اور یہ پانچ باب جو ابتدائی ہیں مطلب ہے، اور یہ بڑی جامع کتاب تھی. اس میں عقائد کا بھی بیان، اخلاق کا بیان، حدود کا بیان، تعزیرات کا ذکر، اور معاشرتی اور دوسرے مسائل کا ذکر، عبادات کا بیان. یعنی قرآن کریم کے بعد دوسرے نمبر پر یہ بڑی عظیم کتاب سمجھی جاتی ہے آسمانی کتابوں میں. اس لیے اس کو واضح کتاب فرمایا. اس کے احکام بھی اور حدود بھی، تعزیرات بھی، دوسرے مسائل عبادات وغیرہ بھی سارے اس کے اندر موجود تھے. اس دور کے مناسب حال جتنے شرائع اور احکام تھے وہ سارے اس کے اندر موجود تھے. اس لیے واضح کتاب فرمایا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تورات کا ذکر قرآن کے ساتھ کیا. میں بتلاؤ قرآن سے اور تورات سے زیادہ کوئی واضح کتاب لاؤ کہ جس کی تعلیمات ان سے زیادہ واضح ہو. قرآن کے بعد دوسرا نمبر ہے، کیونکہ باقی کتابوں میں اتنی جامعیت نہیں ہے. انجیل کے اندر جامعیت نہیں ہے، اور اسی طرح زبور کے اندر بھی مسائل تعزیرات وغیرہ تھوڑے ہیں، اخلاقی تعلیم زیادہ ہے. البتہ توحید کا مسئلہ سب میں اور شرک کی تردید سب میں ہے، ہر آسمانی کتاب میں. تو تورات کو بھی واضح کتاب فرمایا، اور دونوں کو فرمایا صراط مستقیم کی طرف ہم نے رہنمائی کی. دونوں ابراہیم، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں رائے راست پر چلنے والے تھے. اپنے قول فعل میں اللہ نے ان کو استقامت بخشی، ہر معاملے میں سیدھی راہ پر چلتے تھے. اور عصمت جو ہے وہ تو نبیوں کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صغائر کبائر سب گناہوں سے محفوظ رکھتا. ان کا قول فعل تمام باتیں ایسی، استقامت بھی تھی ان کے اندر، اور بڑی یعنی مشکلات کو برداشت کرنے والی بات، صبر والی بات، اور خدا کی عبادت اور ریاضت کمال درجے کی موجود تھی ان کے اندر. ہر لحاظ سے وہ صراط مستقیم پر گامزن تھے. ہم نے ان کی رہنمائی کی تھی، سمجھائی تھی ان کو ہم نے صراط مستقیم پر چلنے والی بات. اور پھر ہم نے پچھلوں پر، بعد میں آنے والے لوگوں پر یہ بات ان کے حق میں بھی رکھ دی کہ بعد میں آنے والے لوگ سلام علی موسیٰ و ہارون یہی کہتے ہیں، ان پر بھی سلام بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے پاک باز بندوں پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائے. یہ پچھلے لوگ بھی ان کو اچھائی سے یاد کرتے ہیں. ہم اسی طریقے سے نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ نیکی کرنے والے تھے، اعلیٰ درجے کی نیکی، کیوں کہ انہما من عبادنا المؤمنین، ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے یہ. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اسی طریقے سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں، ہمارے کمال درجے کے ایماندار بندوں میں سے، کامل الایمان. اور ان کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا، کرب العظیم کے لفظ سے کہ انہوں نے کیسی تکلیفات اٹھائی تھی. اللہ تعالیٰ کے اس دین اور ایمان اور توحید کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی تھی. یہ بطور عبرت اور بطور یعنی تسلی کے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں بزرگوں کا حال ذکر فرمایا. اب ان کے ساتھ ساتھ ایک اور اللہ کے نبی کا ذکر فرمایا، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے. معلوم ہوا کہ اللہ نے وحی کے علاوہ ان کو مستقل یعنی شریعت عطا فرمائی. رسول وہ ہوتا ہے جس کو مستقل شریعت عطا فرمائے یا کتاب. یہ اللہ کے رسولوں میں سے تھے. تو حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر یا تو اس مقام میں ہے یہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، اور سورہ انعام میں نبیوں کی فہرست میں ان کو شمار کیا گیا، جیسا کہ وہاں 27 یا 26 نام نبیوں کے ذکر کیے گئے، ان کے دوران الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور ان کے دور کے بارے میں کہ یہ کس دور میں تھے، تو یہی کہتے ہیں اکثر مفسرین کہ یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. آگے چل کر کافی سلسلہ آگے جاتا ہے، یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حضرت الیاس، اور ان کا زمانہ قریباً الیسا نبی، الیسا کا بھی نبیوں کے سلسلے میں آتا ہے، ان کا زمانہ تھا اس کے قریب زمانے، اور یہ شرق اردن کے قریب ایک مقام جلعاد تھا، اس کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے. جلعاد بستی تھی، بڑی شہر تھا وہاں، اور پھر اللہ تعالی نے ان کو یہ بالا بکا جو ایک بڑا شہر تھا اور آبادی تھی بڑی، متمدن لوگ تھے، تو وہاں پر ان کو مبعوث فرمایا تھا، حکم ہوا تھا کہ ان کو خلا کی توحید کا پیغام سنا. یہ بنی اسرائیل کا دور تھا، لیکن بہت بگاڑ پیدا ہو چکا تھا. یہ بالا بکا کا جو بادشاہ تھا وہ اخیاب، اس کا ذکر تورات کے اندر آتا ہے، بائبل کے اندر اخیاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی بیوی ایزابل وہ اصل میں مشرکہ تھی، بیوی اس کی مشرکہ تھی، اور یہ بال جو ہے، بال کا معنی خاوند ہوتا ہے، مالک، سردار، خصم، یہ معنی بال کا ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کوئی عورت تھی نیکوکار، یا کوئی مرد تھا نیکوکار جس کو معبود بنا لیا گیا، جیسا کہ لات، لات تو اچھا آدمی تھا، آجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، بعد میں اس کو معبود بنا لیا لوگوں. ایسے ہی ہوتا ہے ابتدا میں نیکی کرنے والے. یہ ود سوا یعوک، یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے نیکوکار لوگ تھے، عبادت گزار تھے، پہلے ان کے اسٹیچو اور مجسمے بنا کر رکھے بھی، ان کو دیکھ دیکھ کر عبادت کی طرف رجحان ہوگا، بعد میں شیطان نے ان کی پوجا کی طرف لگا دیا. اور بعض ایسے ہیں کہ وہ بدکار تھے، یہ اصاف اور نائلہ، یہ ان کو عبرت کے طور پر پہلے رکھا گیا تھا خانہ کعبہ کے قریب، جبکہ انہوں نے بدکاری کی تھی اور خدا نے ان کی شکلوں کو پتھر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ وہی معبود بن گئے. ان کے نام پر لوگ احرام باندھ کر آتے تھے، وہ لبیک نائلہ و اصاف کہتے ہوئے آتے تھے، جیسا کہ لبیک اللہم ہم کہتے ہیں. ایسا کتنی تغیر و تبدل واقعہ ہو گیا. تو یہ جو بالا بکا کا جو بادشاہ تھا وہ اپنی بیوی کے زیر اثر تھا، اور وہ مشرکہ تھی، اور یہ بال کی پوجا کرتے تھے. خدا کا حکم ہوا حضرت الیاس علیہ السلام کو کہ جا کر ان کو سمجھائیں کہ بال کی پوجا نہ کریں، یہ تو شرک ہے، کفر ہے، خدا کی بغاوت ہے. تو پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ کی تو وہ بیوی کا اثر بہت تھا، وہ مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ ان کو ہلاک کرنے کی درپے ہو گئے. الیاس علیہ السلام کی تاریخ میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے تفسیری روایتوں سے کہ کافی عرصہ یہ کسی مقام میں روپوش بھی رہے، کیونکہ وہ ان کو قتل کرنے کی درپے تھے. تو یہ آگے ان کی تبلیغ کا اللہ نے ذکر فرمایا. تو یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے تھے. آپ فرمایا اذ قال لقومہ، جب الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، تم کو خوف نہیں آتا کہ تم یہ کفر اور شرک کرتے ہو خدا کے ساتھ، اتدعون بالن، پکارتے ہو تم بال کو، اسی بال کے نام سے بالا بکا بن گیا، اور وہ شہر اب بھی موجود ہے، یعنی شام کے علاقے میں مشہور جگہ ہے، یعنی صوبہ ہے یا شہر ہے. تو کیا تم پکارتے ہو بال کو، وتذرون، اور تم چھوڑتے ہو احسن الخالقین، سب سے بہتر پیدا کرنے والی ذات کو جو کہ اللہ ہے، تمہارا بھی پروردگار، تمہارے پہلے آبا و اجداد کا پروردگار، احسن الخالقین، خدا تعالی کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، کتنی بے وقوفی کی بات ہے. یہ بال جو کسی آدمی کے نام پر مجسمہ بنایا ہوا ہے اور اس کی نظر و نیاز ہوتی ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، چڑھاوے چڑھتے ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں، طرح طرح کی بےہودہ باتیں کی جاتی ہیں، جیسا مشرک لوگ کرتے ہیں ہمیشہ، قبروں کے لیے اگر جائیں گے چادریں چڑھائیں گے، پتھر وہاں اعلی قسم کے رکھیں گے، بہترین بنائیں گے اور عرس کریں گے، میلہ لگائیں گے، چومے چاٹیں گے قبروں کو، سجدہ کریں گے. ایسا ہی مجسموں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، نظر و نیاز وہاں پیش کریں گے. یہ تمام شرک کی باتیں ہیں، کوئی کفر کی باتیں، کوئی شرک کی باتیں، پھر کوئی بدعت کی باتیں مل جاتی ہیں، پھر رسومات باطلہ بھی ساتھ مل جاتی ہیں، پھر کچھ لوگوں کی معیشت بھی وہاں ساتھ ہی بن جاتی ہے. وہ اپنی معیشت کے خیال سے پھر اس کو ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں قائم رہیں. یہ تمام یہ شرک کی باتیں اور کفر کی باتیں اسی طریقے سے پھیلتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں. تو حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ فرمایا، احسن الخالقین، خالق اور تو نہیں ہے، خالق تو صرف خدا ہے، اللہ خالق کل شین. لیکن اگر یوں کہا جائے کہ مجازی طور پر انسان بھی تو اپنے کوشش سے، سائی سے مختلف چیزیں بناتے رہتے ہیں. یہ فن نے، کیمسٹری والوں نے بے شمار مرکبات بنائے، اور فزکس والوں نے مشینریاں تیار کی ہیں طرح طرح کی. انسان بھی تو کچھ نہ کچھ بناتا رہتا ہے. اگرچہ انسان کا یہ بنانا پہلے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں گزر چکا ہے کہ انسان کے افعال کا خالق بھی خدا ہی ہے، خالق تو وہی ہے، بندے کو تھوڑا سا اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے کچھ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو اللہ اوپر نتیجہ پیدا کر دیتا، خالق تو اللہ ہی. لیکن مجازی طور پر تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں مشینری فلاں سائنسدان نے بنائی ہے، فلاں چیز فلاں کاریگر نے بنائی ہے. لیکن سب کو اگر رکھ لیں تو اللہ جیسا خالق کوئی بھی نہیں ہے، احسن الخالقین. کوئی انسان بغیر مادے کے کسی چیز کو نہیں پیدا کر سکتا، وہ مادہ تو خدا کا پیدا کیا ہو، مادے کے بغیر کوئی ہے؟ لیکن خدا ایسا ہے بغیر مادے کی بھی چاہے پیدا کر لے، کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے وہاں، یعنی بغیر میٹیریل کے بھی چاہے تو وہ پیدا کر لے، خدا تعالیٰ اپنی قدرت تامس. تو اللہ تعالیٰ جو احسن الخالقین ہے، اور پھر اس کی صفت ربوبیت کا بھی ذکر فرمایا، دیکھو تمہارا بھی رب ہے، اللہ تم کو بھی پالتا ہے، حد کمال تک تم کو پہنچا رہا ہے، تمہاری زندگی کی تمام سہولتیں خدا ہی پیدا کرتا ہے اور وہ مہیا کرتا ہے، تمہارے آبا و اجداد کے لیے پرورش کرنے والا بھی وہی اللہ، احسن الخالقین. اس کو چھوڑ کر تم بال کی پوجا کرتے ہو، کتنی حماقت ہے. لیکن فقط زبو ہو، ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، نہ مانا، تسلیم نہیں کیا انہوں نے، اور شرک کرنے والوں کا ہی غلبہ رہا اس وقت. لیکن فرمایا عذاب کے اندر پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے، سوائے خدا کے مخلص بندوں کے اس گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، جو کفر شرک یا معاصی ظلم جور کی جو زیادتی ہوگی، سوائے مخلص بندوں کے جو خدا کی وحدانیت کو ماننے والے ہوں گے، شرک سے بیزار ہوں گے، متنفر ہوں گے اور ظلم نہیں کریں گے، عدل و انصاف پر کاربند ہوں گے، اللہ کے نیک مخلص بندے وہی بچیں گے، دوسرے نہیں بچ سکتے. تمام مجرم پکڑے ہوئے خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت سی باتیں مشہور ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، لیکن یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں، اپنا دور وہ گزار چکے ہیں اور اس دور کے اندر وہ تھے. خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ زندہ ہیں. خضر اور مسیح، خضر علیہ السلام کے بارے میں دونوں قسم کی رائے پائی جاتی ہیں، لیکن الیاس یہ دنیا کا دور ختم کر چکے ہیں، بعض نے ان کے بارے میں بھی روایات لکھی ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں. اور الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا پچھلے لوگوں میں ہم نے چھوڑا ان کے لیے یہ کہ سلام ہو الیاسین پر. یہ الیاسین الیاس کا ہی ہے, مطلب ہے, نام ہے, کہ جیسا تور سینا کو تور سینین پڑھتے ہیں ایسا تلفظ ہے یہ. تور سینا, سینا کو سینین, الیاس کو الیاسین, یہ ایک ہی معنی ہے. مطلب ہے یہ الف لام زائد کر کے اس طریقے سے بھی تلفظ کیا جاتا ہے, سلام ہو الیاسین پر, یعنی وہی الیاس, الیاس یا الیاسین, یہ ایک ہی معنی ہے. ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو کہ بے شک وہ ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے, اس لیے کہ اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور ان کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا کہ قوم کے سامنے انہوں نے کس طرح اللہ تعالی کی وحدانیت کا مسئلہ پیش کیا اور شرک سے منع کیا. باز آ جاؤ, بہت بری بات ہے یہ. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ بھی یہ تبلیغ کے سلسلے میں بیان فرمایا اور ان کی تکلیفوں کا حال تفصیل سے بیان نہیں کیا. انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی, جیسا میں نے اشارتاً بات کہہ دی کہ روپوش بھی رہے کچھ عرصہ اور ان کو قتل کرنے کی درپے تھے یہ لوگ, ان کو مار دو, ختم کر دو ان کی زندگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بھی بیان کیا اور اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی تکلیفیں انہوں نے اس سلسلے میں اٹھائی. اور ساتھ ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا اسی سلسلے میں. یہ اللہ تعالی کا پیغام اور ایمان کی دعوت اور توحید کی دعوت کے لیے اور برائیوں سے منع کرنے کے لیے لوط علیہ السلام نے بہت تکلیف اٹھائی. بہت عرصے تک یہ رہے, یہ صدوم اور عمورہ کی بستی, چھ تو بڑے بڑے شہر تھے, بڑے متمدن, جن کی 400,000 سے زیادہ آبادی تھی, اور باقی دیہات تھے, بستیاں تھیں, نہایت ہی متمدن یعنی علاقہ تھا یہ جن میں ان کی بعثت ہوئی تھی. اور بہت عرصے تک یہ رہے تو سوائے ان کی بیٹیوں کے کوئی بھی ایمان نہیں لایا, بیوی بھی نہیں ایمان لائی, حالانکہ اسی خاندان میں اسی قوم میں انہوں نے نکاح کیا. بیٹیاں البتہ اپنے باپ کے ساتھ رہی اور انہوں نے ہجرت کی وہاں سے جس وقت کہ اللہ نے ان کو نکالا اور بچایا. تو سارا علاقہ, جیسا کہتے ہیں کہ ساری آبادی 11 یا 12 لاکھ تھی تمام یا اس سے زیادہ, کم و بیش جیسا بھی ہو, اور 6 بڑے بڑے شہر تھے, تجارت پیشہ تھے اور قریب سے راستے چلتے تھے, جو تمام دنیا کی تجارت اسی راستے سے ہوتی تھی, مصر, فلسطین, شام سے ادھر عرب اور یمن کی طرف. یہ شاہراہ پر واقع تھا ان کا, ان کا بھی اور مدین والوں کا بھی, یہ شاہراہ تھی, یہ تمام یہ جاتے تھے, تجارت کے قافلے ہر وقت چالو رہتے تھے, آنے جانے والے لوگ اس علاقے میں یہ رہتے تھے. فرمایا بے شک لوط بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے, اللہ نے ان کو بھی مستقل شریعت عطا فرمائی تھی اور انہوں نے بھی اللہ کا پیغام سنایا اور بڑی تکلیفیں اٹھائی, وہاں مار کٹائی, تذلیل, گالم گلوچ, بے عزتی ہر وقت رہتی تھی, لوگ بڑے ہی ناہنجار تھے بے حد ہی, اور پھر ان میں اخلاقی طور پر بھی بڑا عیب تھا. لوط علیہ السلام ہر وقت ان کو ٹوکتے رہتے تھے کہ بے حیاؤ ایسی بات نہ کرو, وہ پھر اور چڑھتے تھے, جیسا کہ دوسری صورتوں میں تفصیلات کا ذکر ہے. یہاں تو صرف نمونے کے طور پر کہ دیکھو ان بزرگوں نے کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں خدا کے اس دین اور ایمان کی خاطر, اور نصیحت کے لیے اور یہ تسلی کے لیے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا, جبکہ فرمایا ہم نے بچایا اس کو اور اس کے آل کو سب, مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں تھی, وہ تھی عورت ان کی بیوی جو ایمان نہیں لائی, جیسا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی. اللہ نے دونوں کا ذکر کیا, دیکھو کیسے دونوں بزرگ جو تھے کمال درجے کے ایماندار اور خدا کے رسول تھے, لوط علیہ السلام بھی اور نوح علیہ السلام بھی, لیکن بیوی ان کی مشرکہ تھی. اللہ نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے اور یہ رشتہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، کہ وہ نبیوں کی بیویاں تھیں لیکن دین ان کا نہیں تھا، وہ ایمان سے خالی تھی، شرک کرنے والی تھی. اس واسطے جب ہجرت کا حکم ہوا تو دو روایتیں پائی جاتی ہیں. حکم ہوا کہ لوط رات کے وقت ہی اپنے بچوں کو لے کر نکل جاؤ یہاں اہل کو، لیکن بیوی کے بارے میں مگر تمہاری بیوی وہ نہیں جائے گی تمہارے ساتھ. کہتے ہیں کہ تورات کی روایت تو یہ ہے کہ حکم تھا کہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، وہ بھی نکل کر گئی تھوڑی دور لیکن پیچھے پلٹ کر دیکھا تو خدا نے مسخ کر دیا، اس کو پتھر کی شکل میں بنا دیا. بعض تو یہ روایت بیان کرتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ گئی ہی نہیں سرے سے، وہ ساتھ ہی نہیں گئی، وہی جو ایماندار بیٹیاں تھیں وہی ساتھ گئی. فرمایا جب کہ ہم نے بچا ان کو اور آل کو مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والا، اور پھر ہم نے ملیا میٹ کر دیا دوسروں کو. اب ملیا میٹ تدبیر کا معنی طے و بالا کر دینا. اللہ تعالی نے یہ مکے والوں کو اور بعد والے لوگوں کو نصیحت کیا ہے، تمرون علیہم مصبحین، دیکھو تم گزرتے ہو رات کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی ان کی بستیوں کے پاس سے جہاں وہ الٹی ہوئی بستیوں کھنڈرات نظر آتے ہیں. اس وقت تک بھی کھنڈرات موجود تھے، الٹی ہوئی بستیاں، اور بحر میت تو اتنا خدا نے برباد کیا کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اب بھی کوئی وہاں کوئی جاندار چیز نہیں زندہ رہتی اس کے اندر، ایسا زہریلا مادہ اس کے اندر پایا گیا. اور یہ مکے والے لوگ جاتے تھے، وہ ظاہر ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوں گے، یہاں سرائیں بنی ہوئی ہوں گی، وہاں رات کے وقت بھی ٹھہرتے ہوں گے صبح کے وقت بھی، اور وہ سامنے ان کے نظر آتی ہوں گی کہ دیکھو یہ بستیاں جو کھنڈر کی شکل میں تھی. تو اللہ نے عبرت دلائی ہے، فرمایا کیا تم عقل نہیں رکھتے، دیکھو یہ کفر اور شرک کرنے والوں کا اور بد اخلاقی والوں کا انجام اس طرح ہوا، تمہارے لیے نصیحت عبرت کا مقام ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ غور کرو ان باتوں پر. بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ بَقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ولولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه الى 100,000 لو يزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين. اور بے شک یونس علیہ السلام البتہ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. اذا بقا جب وہ بھاگ گئے بھری ہوئی کشتی کی طرف، فساہما پورا ڈالنے میں شریک ہوئے، پس تھے وہی مغلوب ہونے والوں میں. فالتقمہ لقمہ بنا لیا ان کو ایک مچھلی نے، اور وہ ملامت والے تھے. فلولا انہو پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تھے تسبیح پڑھنے والوں میں، تو البتہ ٹھہرتے وہ اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. پھر ہم نے ان کو ڈال دیا ایک چٹیل میدان میں، اور وہ بیمار تھے، اور اگایا ہم نے ان کے اوپر ایک درخت بیلدار، اور بھیجا ہم نے ان کو 100,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف، پس وہ ایمان لائے. پھر ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا الہین ایک وقت تک، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا پہلے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی اور ایمان اور توحید کی بات لوگوں کو سمجھائی، لیکن لوگوں نے تسلیم نہیں کیا اور پھر شدید مخالفت کی اور سخت تکلیفیں پہنچائی، شدید اذیتیں پہنچائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا میں مبتلا کیا، عذاب میں ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ توحید اور شرک کی تردید کا سلسلہ سمجھایا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام رسالت لوگوں تک پہنچانا اور ساتھ تکلیفیں اور اذیتیں اٹھانا طرح طرح سے، اور بالانتہا ان لوگوں کا ناکام ہونا جو مخالفت کرتے تھے، اس کو بیان فرمایا. اور اس سے مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تو تسلی کا مضمون ہو، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے واقعہ میں من الکرب العظیم فرمایا، دیکھو نوح علیہ السلام نے آخر میں تنگ ہو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو ہم نے ان کی دعا کو مستجاب کیا، اور پھر ہم نے ان کو بڑی بے چینی سے نجات دی، انتہائی بے چینی. یہی بے چینی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی، اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا، اور پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی کہ اللہ نے ان کی قوم کو بھی تباہ اور برباد کیا، پانی میں ڈبویا جنہوں نے انکار کیا تھا، ان میں سے ایک کو بھی نہیں رہنے دیا. اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام کی تکلیفیں اٹھانا اور سخت پریشانیاں برداشت کرنا اور لوگوں کو شرک سے منع کرنا، بال کے پجاریوں کو تنبیہ کرنا کہ تم کیا کر رہے ہو، ان مجسموں کی اور یہ بال کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ خالق تو صرف اللہ تعالی ہے جو تمہارا اور تمہارے تمام آبا و اجداد کا پروردگار ہے، اللہ تعالی اس کو چھوڑ کر ایسی گندگی میں مبتلا ہوتے ہو. لیکن ان لوگوں نے بھی تسلیم نہیں کیا، اللہ نے ان کے متعلق بھی عذاب کا سلسلہ فرمایا کہ پکڑے ہوئے خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے مجرموں کی طرح. اور لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ آخر میں لوط علیہ السلام نے تبلیغ کرنے کے بعد جب وہ لوگ انتہائی درجے کے نافرمان اور ناہنجار ثابت ہوئے، کسی نے تسلیم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا کہ ان کی بستیوں کو چھوڑ کر آپ نکل جائیں. اور پھر پچھلوں کو اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا، تدمیر کے معنی تباہ کرنا اور ملیا میٹ کر دینا. اور پھر دوسرے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے، مشرکین عرب اور مشرکین مکہ اور دوسرے بعد میں آنے والوں کو، کہ تم بھی گزرتے ہو ان کے بستیوں کے قریب، شاہراہ پر جب گزرتے ہو وہ کھنڈرات نظر آتے ہیں، وہاں جن کو بھی گزر ہوتا ہے کبھی رات کو بھی، تم عبرت نہیں حاصل کرتے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، شرک کفر پر اصرار کرتے تھے، خدا نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا اگر تم کرو گے، نافرمانی کرو گے اور اذیتیں پہنچاؤ گے اور توحید کا انکار کرو گے اور شرک پر اصرار کرو گے. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اللہ کے رسول حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا، ان یونس لمن المرسلین، بے شک حضرت یونس علیہ السلام بھی البتہ اللہ کے رسولوں میں سے، صاحب وحی تھے، نبی تھے، اور صحیفہ بھی ان پر اللہ نے نازل فرمایا، ان کا صحیفہ بھی بائبل کے اندر بھی یہ درج ہے، صحیفہ یوناح، یوناف یا یوناح کے لفظ سے تلفظ کرتے ہیں، ان کا صحیفہ بھی درج ہے، یہ جو موجودہ بائبل چل رہا اس کے اندر 39 صحیفے ہیں، اور ان میں ایک یونس علیہ السلام کا صحیفہ ہے. پہلے 5 باب تورات کے ہیں اور باقی دوسرے نبیوں کے صحیفے ہیں، آگے چل کر زبور ہے، آخر میں 4 انجیلیں ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان کا صحیفہ اور دوسرے صحیفے نبیوں کے، ان میں ایک یونس علیہ السلام کا صحیفہ بھی ہے. اگرچہ یہ بائبل جتنے بھی یہ عیسائی ہیں ان کے مختلف کیتھولک ہوں یا دوسرے ہوں، وہ سب نے بگاڑی ہوئی ہے، انجیلیں بھی بگاڑی ہوئی ہیں اور یہ تورات بھی، اور یہ مقدس کتاب جو کہلاتی ہے جس کے اندر یہ ساری جمع، سب کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہوا. لیکن بہرحال اتنا پتہ چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، صاحب رسالت نبی تھے، اور صاحب شریعت اللہ نے ان کو مستقل شریعت عطا فرمائی اور صحیفہ بھی ان پر نازل فرمایا، اور یہاں ان کی رسالت کا ذکر فرمایا. بے شک یونس علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو نینوا کے مقام میں مبعوث فرمایا تھا، رہتے تھے یہ ادھر شام اور فلسطین کی طرف، لیکن ان کی بعثت نینوا کی طرف ہوئی تھی، یہ جو فرات کے کنارے پر صوبہ موصل کے اندر مشہور مقام اور شہر تھا، اب بھی ہے بستی وہاں نینوا، یہ عراق کے اندر، وہاں ان کو مبعوث فرمایا تھا. اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ نینوا والوں کو چل کر تبلیغ کریں اور سمجھائیں. تو یہ وہاں عرصہ دراز تک رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے. وہاں مستقل سلطنت تھی، بادشاہی تھی، اور متمدن لوگ تھے. حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ مسیح علیہ السلام سے تقریباً 850 سال پہلے کا ہے، 862 سال پہلے تاریخ میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اس دور کے اندر تھے ہی. اور یہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، 4000 نبی اور رسول اللہ نے ان کی اولاد میں مبعوث فرمائے. تو انہی میں یہ بھی ہیں، یونس علیہ السلام بھی ہیں، اور نینوا عراق کے اندر جو یہ آج کل ہے موصل صوبہ، اس کے اندر نینوا کے مقام میں ان کو مبعوث فرمایا گیا تھا. بہت عرصے تک انہوں نے تبلیغ کی لیکن لوگوں نے مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا. آخر میں خدا کی طرف سے جو گرفت ہوتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں رات کو بھی، دن کو بھی، مجمع میں بھی، تنہائی میں بھی، محلے میں بھی، جہاں جہاں بھی ان کے لیے امکان ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کا، سرن جہرن لیلن نہارن، ہر طریقے پر وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کو. تو اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بھی پورے طریقے پر تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگوں نے مانا نہیں، آخر تنگ آ گئے.